Trebuie să fi fost 11 dimineața și am așteptat așezat pe pragul filantropului până la 3, când m-am hotărât să mai bat o dată ca să primesc un răspuns. Aceeași femeie a deschis iar, m-a recunoscut surprinsă și mi-a cerut să aștept un moment. Răspunsul a fost să mă întorc marțea următoare la aceeași oră. Așa am făcut, dar unicul răspuns a fost că nu aveam să aflu nimic decât peste o săptămână. Am fost nevoit să mă întorc încă de 3 ori, primind întotdeauna același răspuns, până după o lună și jumătate, când o femeie mai aspră decât cea de dinainte mi-a răspuns din partea stăpânului că acolo nu era casă de binefacere. Am hoinărit pe străzile arzătoare, străduindu-mă să-mi fac curaj ca să-i duc mamei un răspuns ce avea să o scutească de orice iluzie. Când s-a înnoptat de-a binelea, m-am înființat cu inima îndurerată, cu știrea concisă că bunul filantrop murise de câteva luni. Cel mai mult m-au durut rugăciunile spuse de mama pentru veșnica odihnă a sufletului său. După 4 sau 5 ani, când am auzit la radio știrea adevărată că filantropul murise cu o zi în urmă, am încremenit așteptând reacția mamei. N-am putut înțelege niciodată cum de a ascultat-o cu o atenție plină de emoție și a oftat din adâncul sufletului să-l odihnească Domnul în împărăția lui. La câteva străzi de casa noastră ne-am împrietenit cu familia Moschera, care prăpădea o avere pe reviste cu benzi desenate și le îngrămădea până sus într-o magazie din curte. Noi am fost singurii privilegiați care am putut petrece acolo zile întregi citind Dick Tracy și Buck Rogers. Altă descoperire inspirată a fost un ucenic care picta afișe de filme pentru cinematograful din apropiere, de pe Quintas. Eu îl ajutam doar din plăcerea de a picta literele, iar el ne strecura pe gratis de 2 sau 3 ori pe săptămână la filmele acelea bune cu împușcături și bătăi. Singurul lux de care duceam lipsă era un aparat de radio ca să ascultăm muzică la orice oră, apăsând doar pe un buton. Astăzi e greu de imaginat ce strâmtorați trăiau cei săraci. Luis Enrique și cu mine ne așezam pe o bancă pusă în prăvălia din colțul străzii pentru clientela care voia să-și treacă timpul și stăteam ceasuri întregi ascultând programele de muzică populară, adică aproape toate. Am ajuns să știm pe de rost un repertoriu complet al lui Miguelito Valdés cu orchestra Casino de la Playa, al lui Daniel Santos cu orchestra Sonora Matancera și bolerourile lui Agustin Lara, cântate de Tonia La Negra. Distracția serilor, mai ales în cele două rânduri, când ne-au tăiat lumina deoarece n-o plătiserăm, era să le cântăm mamei și fraților noștri, mai cu seamă Ligiei și lui Gustavo, care învățau cântecele ca niște papagali fără să le priceapă și ne amuzau de ne prăpădeam de râs cu aiurelile lor lirice. Nu existau excepții. Toți am moștenit de la tata și de la mama o memorie specială pentru muzică și o ureche bună pentru a reține un cântec ascultându-l a doua oară. Mai ales lui Enrique, care s-a născut pentru a fi muzician și s-a specializat pe socoteala lui în solo la chitară pentru serenadele iubirilor neîmpărtășite. Am descoperit curând că toți copiii din casele vecine care n-aveau radio învățau cântecele tot de la frații mei și în special de la mama, care până la urmă a ajuns să fie o soră în plus în casa aceea plină de copii. Programul meu favorit era Ora cu de toate câte puțin, a compozitorului, cântărețului și maestrului Angel Maria Camacho y Cano, care acapara audiența de la 1 după amiaza cu tot felul de variațiuni ingenioase, îndeosebi cu emisiunea pentru amatorii cu vârste sub 15 ani. Era de ajuns să te înscrii la birourile de la Vocea Patriei și să ajungi la program cu o jumătate de oră mai devreme. Maestrul Camacho y Cano în persoană acompania la pian, iar unul dintre asistenții lui era însărcinat să dea sentința irevocabilă de întrerupere a cântecului cu un dangăt de clopot bisericesc atunci când amatorul comitea cea mai mică greșeală. Premiul pentru cântecul cel mai bine interpretat era mai mult decât puteam noi visa, 5 pesos, dar mama ne-a spus clar că ceea ce conta mai mult și mai mult era gloria de a cânta bine într-un program atât de renumit. Până atunci mă identificasem doar cu numele de familie al tatălui meu, Garcia, și cu cele două nume de botez, Gabriel și Jose. Dar cu prilejul acela epocal, mama m-a rugat să mă înscriu și cu numele ei de familie, Marquez, pentru ca nimeni să nu se îndoiască de identitatea mea. Acasă a fost un adevărat eveniment. M-au pus să mă îmbrac în alb ca la prima comuniune și înainte de a pleca mi-au dat o băutură cu bromură de potasiu. Am ajuns la Vocea Patriei cu 2 ore mai devreme și efectul calmantului mi-a trecut așteptând într-un parc din apropiere pentru că nu se permitea intrarea în studiouri decât cu un sfert de ceas înainte de începerea programului. Cu fiecare minut simțeam crescând înăuntrul meu păianjenii groazei și în cele din urmă am intrat cu inima bătând să-mi spargă pieptul. A fost nevoie să fac un efort suprem ca să nu mă întorc acasă cu minciuna că nu mă lăsaseră să particip la concurs inventând orice pretext. Maestrul a făcut cu mine o repetiție rapidă, acompaniindu-mă la pian ca să-mi stabilească tonul vocii. Înainte de mine au fost chemați alți 7 concurenți în ordinea înscrierii și 3 dintre ei au fost întrerupți de clopoțel din pricina unor greșeli diferite, iar pe mine m-au anunțat cu numele simplu de Gabriel Marquez. Am cântat Lebăda, un cântec sentimental despre o lebădă mai albă decât fulgii de nea, omorâtă împreună cu iubitul ei de un vânător hain. De la primele acorduri mi-am dat seama că tonul era foarte înalt pentru mine la unele note pe care nu le repetasem și am avut un moment de panică atunci când asistentul a schițat un gest de îndoială și s-a pregătit să apuce clopoțelul. Nu știu cum de mi-am făcut curaj pentru a-i adresa un semn energic ca să nu-l atingă, dar a fost prea târziu. Clopoțelul a sunat fără milă. Cei 5 pesos ai premiului, pe lângă multe alte cadouri de reclamă, au revenit unei blonde frumoase foc care masacrase o arie din Madama Butterfly. M-am întors acasă copleșit de înfrângere și n-am izbutit niciodată să o consolez pe mama de dezamăgirea aceea. Au trecut mulți ani înainte de a-mi destăinui că pricina pentru care se rușina ea a fost că își anunțase rudele și prietenii să mă asculte și că nu știa acum pe unde să scoată cămașa. Cu tot regimul acela de râsete și lacrimi, n-am lipsit niciodată de la școală, chiar și atunci când eram cu stomacul gol, dar timpul pe care voiam să-l dedic acasă lecturii, mi-l petreceam cu treburi gospodărești și nu aveam bani de lumină ca să citesc până la miezul nopții. În tot cazul, o scoteam la capăt. Pe drumul spre școală erau mai multe ateliere de autobuze și într-unul dintre ele zăboveam ceasuri întregi, uitându-mă cum pictau pe laturile mașinilor anunțurile cu rutele și destinația lor. Într-o zi l-am rugat pe zugrav să mă lase să pictez niște litere, să văd dacă eram în stare. Surprins de aptitudinea mea naturală, mi-a dat voie din când în când să-l ajut pentru câțiva pesos cu care contribuiam puțin la bugetul familiei. Altă iluzie a fost prietenia mea întâmplătoare cu 3 frați pe nume Garcia, copiii unui navigator de pe fluviul Magdalena, care alcătuiseră un trio de muzică populară pentru a însufleți doar de amorul artei petrecerile prietenilor. Am format împreună cu ei Quartetul Garcia, spre a concura la emisiunea de amator de la postul Atlantico. Am câștigat din prima zi cu un ropot asurzitor de aplauze, dar nu ne-au dat cei 5 pesos drept premiu din pricina unei greșeli iremediabile la înscriere. Am continuat să repetăm împreună tot restul anului și să cântăm pe gratis pe la petreceri de familie până când viața a ajuns să ne împrăștie. Niciodată n-am împărtășit versiunea negativă conform căreia răbdarea tatălui meu față de sărăcie dovedea multă irresponsabilitate. Dimpotrivă, cred că erau mărturii homerice ale unei complicități care n-a dat niciodată greș între el și soția lui și care le îngăduia să-și mențină suflul până la marginea prăpastiei. El știa că ea o scotea mai bine la capăt cu spaima decât cu disperarea și că acesta a fost secretul supraviețuirii noastre. Nu i-a trecut însă prin cap că lui îi alina chinurile, pe când ea lăsa treptat pe drum partea cea mai bună a vieții ei. N-am putut înțelege în veci rațiunea călătoriilor lui. Pe neașteptate, cum se întâmpla de obicei, am fost treziți într-o sâmbătă la miezul nopții ca să ne ducă la o agenție locală a unei tabere petroliere din Catatumbo, unde ne aștepta un apel de la tata prin radiotelefon. Niciodată n-o voi uita pe mama scăldată în lacrimi într-o convorbire perturbată de tehnică. Vai, Gabriel, i-a spus mama, cum m-ai lăsat cu droaia asta de copii de-am ajuns uneori să n-avem ce mânca. El îi răspunse dându-i vestea proastă că avea ficatul umflat. I se întâmpla adesea, dar mama nu-l prea lua în serios, fiindcă odată a folosit pretextul ca să-i ascundă că tocmai călcase strâmb. Asta ți se întâmplă mereu când nu te porți cum trebuie, îi zise în glumă. Vorbea uitându-se la microfon de parcă tata s-ar fi aflat acolo și la sfârșit s-a zăpăcit încercând să-i trimită o sărutare și a sărutat microfonul. Ea însăși nu și-a putut înfrâna hohotele și niciodată n-a reușit să povestească totul până la capăt, fiindcă ajungea cu lacrimi în ochi de atâta râs. Totuși, în ziua aceea a rămas îngândurată și în sfârșit a spus la masă, parcă vorbind în gol: am observat că Gabriel avea ceva ciudat în glas. Noi i-am explicat că sistemul prin radio nu numai că deforma vocile, ci mai și ascundea personalitatea. Noaptea următoare spuse adormită. În orice caz, vocea îi se auzea ca și cum ar fi fost mult mai slab. Avea nasul ascuțit din zilele ei proaste și se întreba tot oftând cum or fi satele alea fără niciun Dumnezeu și fără nicio lege pe care le cutreiera bărbatul ei scăpat din frâu. Motivele ei ascunse au fost mai evidente într-o a doua convorbire prin radio, când l-a obligat pe tata să promită că avea să se întoarcă acasă imediat dacă nu rezolva nimic în 2 săptămâni. Însă înaintea sorocului am primit de la Altos del Rosario o telegramă dramatică având un singur cuvânt: nehotărât. Mama a văzut în acest mesaj confirmarea presimțirilor ei celor mai funeste și își dictă verdictul fără drept de apel. Ori vii până luni, ori vin eu chiar acum cu toți copiii. Leac fără greș. Tata cunoștea puterea amenințărilor ei și n-a trecut săptămâna că s-a și întors la Barranquilla. Neimpresionat cum și-a făcut apariția, îmbrăcat neglijent, cu pielea verzuie și nebărbierit, până într-atât încât mama a crezut că era bolnav. A fost însă o impresie de moment, pentru că după 2 zile și-a reînviat proiectul tineresc de a deschide o farmacie cu de toate în localitatea Sucre, un loc tainic, idilic și prosper, aflat la o noapte și o zi de mers cu șalupa de la Barranquilla. Fusese acolo în tinerețea lui de telegrafist și îi se rupea inima amintindu-și de călătoria pe canale crepusculare și prin mlaștini aurite și de valurile eterne. Într-o vreme s-a încăpățânat să obțină postul de acolo, dar fără norocul pe care l-a avut cu altele, ca în Aracataca, încă și mai râfnite. A început să se gândească iar la farmacie după vreo 5 ani, când cu cea de-a treia criză bananieră, dar a găsit locul ocupat de angrosiștii din Magangue. Cu toate acestea, cu o lună înainte de a se întoarce la Barranquilla, se întâlnise din întâmplare cu unul dintre ei, care nu numai că i-a descris o realitate exact pe dos, ci i-a mai și oferit un credit avantajos pentru Sucre. Nu l-a acceptat, fiindcă era pe punctul de a-și realiza visul de aur în Altos del Rosario, dar când hotărârea soției l-a luat prin surprindere, l-a găsit pe angrosistul din Magangue, care mai rătăcea încă prin satele de pe malul fluviului, și-au bătut palma. După vreo 2 săptămâni de cercetări și aranjamente cu angrosiști prieteni, a plecat cu înfățișarea și starea de spirit restabilite, iar impresia pe care i-a lăsat-o Sucre a fost atât de puternică încât a descris-o astfel în prima scrisoare: realitatea a fost mai minunată decât nostalgia. A închiriat o casă cu balcon în piața principală și de acolo și-a recâștigat prietenii de odinioară, care l-au primit cu porțile deschise. Familia trebuia să vândă ce se putea, să împacheteze restul, care nu era mult, și să-l ia cu sine pe unul dintre vapoarele de curse regulate pe fluviul Magdalena. Cu aceeași poștă trimise un cec calculat cu chibzuință pentru cheltuielile imediate și anunță altul pentru cele de călătorie. Nu-mi pot imagina niște vești mai ademenitoare pentru caracterul iluzoriu al mamei, așa încât răspunsul ei a fost bine cumpănit, nu numai pentru a-i susține moralul soțului, ci și pentru a-i îndulci știrea că era însărcinată pentru a 8-a oară. Eu am făcut demersurile și rezervările la Capitan De Caro, un vas faimos care parcurgea într-o noapte și o jumătate de zi traseul de la Barranquilla la Magangue. Apoi aveam să mergem mai departe cu șalupa cu motor pe râul San Jorge și pe canalul idilic de la Mojana până la destinație. Numai să plecăm odată de aici, chiar și în iad, a exclamat mama, care nu s-a încrezut niciodată în prestigiul babilonic pe care l-avea Sucre. Nu trebuie să-ți lași bărbatul singur într-un loc ca acela. Ne-a grăbit așa de tare, încât cu 3 zile înainte de călătorie dormeam pe jos, căci rămăseserăm fără paturi și fără mobila pe care am apucat să o vindem. Tot restul se afla în lăzi, iar banii pentru biletele de vapor erau la loc sigur în vreo ascunzătoare de ale mamei, numărați cu grijă de 1000 de ori. Funcționarul care s-a ocupat de mine la agenția de vapoare era atât de binevoitor că n-a fost nevoie să strâng din fălci ca să mă înțeleg cu el. Am certitudinea absolută că mi-am însemnat exact tarifele pe care mi le-a citit cu dicțiunea clară și afectată a locuitorilor de pe coasta Caraibilor când vor să fie îndatoritori. Tot ce m-a bucurat mai tare și mi s-a întipărit bine în minte a fost că până la 12 ani se plătea doar jumătate din tariful obișnuit, adică toți frații în afară de mine. Pe acest temei, mama a pus deoparte banii de drum și a cheltuit apoi până la ultima centimă ca să golească toată casa. Vineri m-am dus să cumpăr biletele și funcționarul m-a primit cu surpriza că, pentru copiii sub 12 ani, nu făceau o reducere la jumătate, ci numai de 30%, ceea ce însemna o diferență de netrecut pentru noi. Argumenta că eu însemnasem greșit, căci datele erau afișate la un avizier oficial pe care mi l-a arătat. M-am întors acasă necăjit, dar mama n-a făcut niciun comentariu, ci și-a pus rochia cu care ținuse doliul după tatăl ei și ne-am dus la agenția fluvială. A vrut să fie dreaptă. Cineva greșise și se putea foarte bine să fie băiatul ei, însă nu asta conta. Cert e că nu mai aveam bani. Funcționarul i-a explicat că nu era nimic de făcut. Dați-vă seama, doamnă, îi spuse, nu-i vorba că vrea cineva sau nu să vă servească, ci de faptul că regulamentul unei firme serioase nu poate să se schimbe ca o morișcă în vânt. Dar sunt doar niște copii, zise mama și mă arătă pe mine ca exemplu. Închipuiți-vă, cel mare e acesta și n-are decât 12 ani și arătă cu mâna, nu-s decât atât de înalți. Nu era vorba de statură, argumentă funcționarul, ci de vârstă. Nimeni nu plătea mai puțin decât pentru nou-născuți care călătoreau gratis. Mama căută să se adreseze unui superior. Cu cine trebuie să vorbesc ca să se rezolve povestea asta? Funcționarul nu apucă să răspundă. Directorul, un om mai în vârstă și cu un pântece matern, se ivi în ușa biroului în toiul disputei și văzându-l, funcționarul se ridică în picioare. Era uriaș, cu o înfățișare respectabilă, iar autoritatea lui, chiar fără haină, doar în cămașă și ud luarcă de sudoare, era mai mult decât evidentă. A ascultat-o pe mama cu atenție și i-a răspuns cu o voce liniștită că o hotărâre ca aceea nu putea fi luată decât dacă s-ar schimba regulamentul într-o adunare a acționarilor. Credeți-mă că îmi pare rău, a conchis el. Mama a simțit mirosul puterii și și-a rafinat argumentele. Dumneavoastră aveți dreptate, domnule, spuse, dar problema e că funcționarul dumneavoastră nu i-a explicat bine băiatului meu sau băiatul a înțeles greșit și eu am procedat ca atare. Acum am totul împachetat și gata de îmbarcare, dormim pe dușumeaua goală, banii de coșniță ne ajung până astăzi, iar luni predau casa noilor chiriași. Și-a dat seama că funcționarii din sală o ascultau cu mare interes și atunci li s-a adresat. Ce poate să însemne asta pentru o firmă atât de importantă? Și, fără să mai aștepte răspuns, îl întrebă pe director privindu-l drept în ochi. Dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Directorul se zăpăci. Tot biroul stătea cu sufletul la gură din pricina tăcerii prea lungi care se așternuse. Atunci mama s-a mișcat pe scaunul ei și a strâns genunchii care începeau să-i tremure și a apucat zdravă în geanta în poală cu amândouă mâinile și a spus cu o hotărâre proprie marilor sale cauze. Păi eu de aici nu mă clintesc până nu-mi rezolvați problema. Directorul a rămas perplex și tot personalul și-a întrerupt lucrul ca să se uite la mama. Era impasibilă, cu nasul ascuțit, palidă și perlată de transpirație. Își încheiase doliul după tatăl ei, dar și-l asumase iar în acel moment, fiindcă rochia neagră i se păruse cea mai potrivită pentru demersul acela. Directorul nu s-a mai uitat la ea, ci și-a privit funcționarii neștiind ce să facă și, în sfârșit, a exclamat în numele tuturor. Așa ceva nu s-a mai văzut. Mama nici n-a clipit. Aveam lacrimile nod în gât, dar a trebuit să mă înfrânez, căci aș fi făcut o impresie foarte proastă, mi-a povestit ulterior. Atunci directorul a rugat funcționarul să-i ducă hârtiile în biroul lui. Acesta se execută și după 5 minute ieși din nou, muștruluit și furios, dar cu toate biletele în regulă pentru călătorie. Săptămâna următoare am debarcat în localitatea Sucre, de parcă ne-am fi născut acolo. Avea probabil cam 16.000 de locuitori, ca atâtea alte târguri din țară pe vremea aceea, și toți se cunoșteau, nu atât după nume, cât mai ales după viețile lor secrete. Nu numai târgul, ci întreaga regiune era o mare cu ape domoale ce își schimbau culoarea după mantiile de flori care le acopereau, depinzând de anotimp, de loc și de starea noastră de spirit. Splendoarea lui amintea de oazele de vis din sud-estul asiatic. De-a lungul numeroșilor ani în care familia a locuit acolo, n-a existat niciun singur automobil. Ar fi fost inutil, deoarece străzile drepte cu pământ bătătorit păreau făcute din adins pentru picioarele de sculțe și multe case aveau în spatele bucătăriei cheiul lor particular cu luntrele familiei pentru transportul local. Prima mea emoție a fost descoperirea unei libertăți de neconceput. Tot ce ne lipsise nouă, copiilor sau după ce tânjiserăm, ne-a fost pus pe neașteptate la îndemână. Fiecare mânca atunci când îi era foame sau dormea la orice oră și nu era ușor să te mai ocupi de ceilalți, deoarece, în ciuda rigorii legilor pe care le impuneau, adulții erau atât de pierduți în timpul lor personal, încât nu pridideau să se ocupe nici măcar de ei înșiși. Singura condiție pentru siguranța copiilor a fost să învețe să înnoate înainte de a învăța să meargă, pentru că târgul era împărțit în două de un canal cu apă întunecată ce servea în același timp drept apeduct și șanț de scurgere. Îi aruncau încă din primul an de viață de pe balcoanele bucătăriilor, mai întâi cu colaci de salvare, ca să le dispară frica de apă, și apoi fără, ca să le dispară teama de moarte. După mulți ani, fratele meu, Jaime, și sora mea, Ligia, care au supraviețuit riscurilor inițiatice, s-au distins în campionate de natație pentru copii. Sentimentul de libertate cu care ne mișcam noi copiii pe stradă a prefăcut Sucre în ochii mei într-un loc de neuitat. În două sau trei săptămâni știam cine locuia în fiecare casă și ne purtam cu toții de parcă i-am fi cunoscut dintotdeauna. Uzanțele sociale, simplificate de practică, erau cele ale unei vieți moderne, turnate în tiparul unei culturi feudale. Cei bogați, crescători de vită și proprietari de fabrici de zahăr, în piața mare, iar cei săraci, pe unde puteau. Ca administrație ecleziastică, era un teritoriu alcătuit din misiuni cu jurisdicție și putere asupra unui vast imperiu lacustru. În centrul acelei lumi era biserica parohială din piața mare din Sucre, o versiune de buzunar a catedralei din Köln, copiată identic de un preot spaniol cu vocația ascunsă de arhitect. Mânuirea puterii era discretă și absolută. În fiecare seară, după rugăciune, în turnul bisericii, răsunau clopotele bătând de atâtea ori cât era nota morală acordată filmului anunțat la cinematograful alăturat, conform catalogului Oficiului Catolic pentru Cinema. Un misionar de serviciu, așezat în ușa biroului său, supraveghea intrarea în teatru de pe trotuarul de vis-a-vis spre a-i sancționa pe infractori. Marea mea frustrare se datora vârstei la care am ajuns la Sucre. Îmi mai lipseau încă 3 luni ca să trec dincolo de linia fatidică a celor 13 ani și în casă nu mă mai suportau ca pe un copil, dar nici nu mă recunoșteau ca adult. Și în acel limb al vârstei am ajuns până la urmă să fiu singurul dintre frați care n-a învățat să înnoate. Nu știau dacă să mă așeze la masa celor mici sau la celor mari. Femeile de serviciu nu-și mai schimbau hainele în fața mea nici cu luminile stinse, dar una dintre ele s-a culcat goală de mai multe ori la mine în pat, fără a-mi tulbura somnul. N-avusesem timp să mă satur de acel exces de libertate pentru a putea să fac tot ce pofteam când am fost nevoit să mă întorc la Barranquilla în luna ianuarie a anului următor ca să încep liceul, pentru că în Sucre nu exista un colegiu destul de bun, având în vedere calificativele excelente pe care mi le-a dat învățătorul Casalins. După lungi discuții și consultări cu o foarte redusă participare din partea mea, părinții s-au hotărât pentru colegiul iezuit San Jose din Barranquilla. Nu-mi explic de unde au scos atâția bani în doar câteva luni, când farmacia și cabinetul homeopatic erau încă în stadiul de proiect. Mama a invocat întotdeauna un argument care nu mai avea nevoie de dovezi. Mare e domnul. În costurile mutării erau prevăzute instalarea și întreținerea familiei, dar nu și pregătirea mea pentru colegiu. Cum nu aveam decât o pereche de pantofi rupți și un schimb de rufe pe mine, celălalt fiind la spălat, mama m-a echipat cu haine noi puse într-un cufăr mare cât un catafalc, fără să ia seama că în 6 luni crescusem cu o palmă. Tot ea a hotărât cu de la sine putere să încep să port pantaloni lungi, în ciuda obiceiului tradițional respectat de tata, după care mai întâi trebuia să-ți schimbi vocea. Adevărul e că în discuțiile despre educația fiecărui copil m-a susținut întotdeauna iluzia că tata, într-una din furiile homerice, va decreta că niciunul dintre noi n-avea să facă și liceul. Nu era chiar imposibil. El însuși a fost un autodidact din pricina sărăciei, iar tatăl lui se întemeia pe morala de fier a lui Fernando al VII-lea, care proclama studiul individual acasă spre a apăra integritatea familiei. Eu mă temeam de liceu ca de închisoare, mă speria doar gândul de a trăi supunându-mă unui regim de clopot de sticlă, dar pe de altă parte era și singura mea posibilitate de a mă bucura de o viață liberă de la 13 ani, în bune relații cu familia, dar departe de strictețea ei, de entuziasmul ei demografic, de zilele ei furtunoase și citind pe neresuflate cât îmi îngăduia lumina. Singurul meu argument împotriva colegiului San Jose, unul dintre cele mai exigente și mai scumpe de pe coasta Caraibilor, era disciplina marțială de acolo, dar mama mi-a închis gura cu un argument fără replică. Acolo se fac guvernanții. Când n-a mai fost posibil să dăm înapoi, tata s-a spălat pe mâini. Să fie limpede că eu n-am spus nici da, nici nu. El ar fi preferat colegiul american ca să învețe engleza, dar mama n-a acceptat, aducând argumentul greșit că era un bârlog de luterani. Astăzi trebuie să admit, spre onoarea tatălui meu, că unul dintre punctele slabe ale vieții mele de scriitor a fost că nu vorbeam engleza. Revăzând Barranquilla de pe puntea aceluiași capitan de caro, cu care călătorisem cu 3 luni înainte, am simțit cum mi se strânge inima de parcă aș fi avut premoniția că mă întorceam de unul singur la viața reală. Din fericire, părinții aranjaseră să pot sta și mânca la vărul meu, José María Valdeblanques, și la soția lui Hortensia, tineri și simpatici care m-au făcut părtași la viața lor liniștită într-un salon simplu, un dormitor și o curticică pietruită care era veșnic umbrită de rufele puse la uscat pe sârmă. Dormeau la ei în cameră cu fetița lor de 6 luni. Eu dormeam pe canapeaua din salon, care noaptea devenea pat. Colegiul San Jose era la vreo 6 străzi într-un parc cu migdali unde fusese cimitirul cel mai vechi din oraș și unde mai dădeai încă pe jos printre pietre de oase răslețe și de zdrențe de haine. În ziua în care am intrat în curtea principală, era o festivitate a elevilor din clasa 1 în uniformele lor de sărbătoare cu pantaloni albi și haine de stofă albastră și nu mi-am putut înfrâna spaima că ei știau tot ce mie mi era necunoscut. Însă mi-am dat curând seama că erau la fel de neștiutori și de speriați ca mine cu incertitudinile viitorului în față. O fantasmă personală a fost fratele Pedro Reyes, dirigintele secției elementare, care s-a străduit să dovedească întregii conduceri a colegiului că eu n-aveam pregătire de liceu. A ajuns pentru mine o pacoste care mi ieșea în cale în locurile cele mai neașteptate și îmi punea întrebări instantanee cu capcane diabolice. Crezi că Dumnezeu poate face o piatră atât de grea încât să n-o poată urni? Mă întreba el, fără să-mi lase timp de gândire. Sau altă cursă nenorocită. Dacă i-am pune ecuatorului un cordon de aur gros de 50 de centimetri, cu cât ar crește greutatea pământului? Nu nimeream niciun răspuns, chiar dacă l-aș fi știut, fiindcă limba mi se împleticea de groază ca în acea primă zi când am vorbit la telefon. Era o spaimă întemeiată, căci fratele Reyes avea dreptate. Eu nu eram pregătit pentru liceu, dar nu puteam renunța la norocul că mă primiseră fără examen. Tremuram numai când îl vedeam. Unii colegi dădeau o interpretare malițioasă hărțuielii, dar n-am avut vreun motiv să mă gândesc la așa ceva. Pe deasupra, conștiința mă ajuta pentru că mi-am trecut primul examen oral fără probleme, recitindu-l ca pe apă pe Fray Luis de Leon și desenând pe tablă cu cretă colorată un Hristos care părea viu. Comisia a rămas atât de mulțumită că a uitat și de aritmetică și de istoria patriei. Problema cu fratele Reyes și-a găsit rezolvare deoarece în săptămâna mare a avut nevoie de niște desene pentru ora lui de botanică și i le-am făcut fără să clipesc. Nu numai că a încetat cu hărțuiala, ci uneori a ajuns chiar să-și petreacă recreațiile, învățându-mă răspunsurile bine argumentate la întrebările al căror tâlc nu-l putusem desluși singur sau la altele și mai ciudate care se iveau apoi întâmplător la examenele următoare din primul meu an. Totuși, ori de câte ori mă găsea într-un grup, m-a luat peste picior, prăpădindu-se de râs că eu eram singurul dintre a treia elementară care mă descurcam la liceu. Astăzi îmi dau seama că avea dreptate, mai ales din pricina ortografiei, care a fost calvarul meu de-a lungul anilor de învățătură și continuă să-i sperie pe corectorii originalelor mele. Cei mai binevoitori se consolează la gândul că sunt scăpări de dactilografiere. Numirea pictorului și scriitorului Hector Rojas Eraso, la catedra de desen, mi-a mai potolit spaimele. Avea pe semne vreo 20 de ani. A intrat în clasă, însoțit de părintele diriginte, iar salutul său a răsunat ca o ușă trântită în toropeala de la 3 după amiaza. Avea frumusețea și eleganța dezinvoltă a unui artist de cinema, cu o haină din păr de cămilă făcută pe trup și cu nasturi de aur, vesta fantezie și o cravată de mătase imprimată. Dar cel mai neobișnuit era jobenul, pe 30 de grade la umbră. Era înalt cât ușa, astfel încât trebuia să se aplece ca să deseneze la tablă. Alături de el, părintele diriginte părea fără niciun Dumnezeu. De la bun început s-a văzut că n-avea metodă și nici răbdare pentru învățământ, dar umorul lui malițios ne ținea cu sufletul la gură, tot așa cum ne uluiau desenele magistrale pe care le făcea pe tablă cu cretă colorată. N-a reușit să stea mai mult de 3 luni la catedră. N-am știut niciodată de ce, însă era de presupus că pedagogia lui modernă nu se potrivea cu rânduiala mentală a ordinului iezuit. Din primele mele zile la liceu, mi-am câștigat faima de poet, mai întâi grație ușurinței cu care învățam pe din afară și recitam cât mă ținea gura poemele clasicilor și ale romanticilor spanioli din manuale, și apoi datorită satirelor în versuri cu rimă pe care le dedicam camarazilor mei de clasă în revista colegiului. Nu le-aș fi scris sau le-aș fi dat oricum puțin mai multă atenție dacă mi-aș fi închipuit că aveau să merite gloria literei tipărite, căci în realitate erau satire binevoitoare care circulau pe hârtiuțe ascunse prin sălile toropite de la 2 după amiaza. Părintele Luis Posada, dirigintele clasei a doua, a capturat una, a citit-o încruntat și mi-a adresat dojana de rigoare, dar a păstrat-o în buzunar. Părintele Arturo Mejia m-a chemat atunci în biroul lui să-mi propună ca satirele confiscate să apară în revista Juventud, organ oficial al elevilor din colegiu. Reacția mea imediată au fost niște crampe la stomac de surpriză, rușine și fericire, pe care le-am potolit cu o împotrivire deloc convingătoare. Sunt doar prostii de ale mele. Părintele Mejia a luat notă de răspunsul meu și a publicat versurile cu titlul acesta: Prostii de ale mele, și cu iscălitura Gabito în numărul următor al revistei și cu autorizație din partea victimelor. În 2 numere succesive a trebuit să public altă serie la cererea colegilor mei de clasă. În felul acesta, versurile acelea din copilărie, cu voie sau fără voie, sunt, la drept vorbind, opera prima a creației mele. Patima de a citi orice îmi cădea în mână îmi ocupa timpul liber și aproape tot cel de la ore. Puteam recita poeme complete din repertoriul popular, care erau pe atunci de uz curent în Columbia, și cele mai frumoase poezii ale secolului de aur și ale romantismului spaniol, multe dintre ele învățate chiar din manualele de liceu. Aceste cunoștințe nepotrivite vârstei mele îi exasperau pe profesori, căci ori de câte ori îmi puneau în clasă vreo întrebare încuietoare, le răspundeam cu un citat literar sau cu vreo idee livrescă pe care ei nu erau capabili să o prețuiască. Părintele Mejia a și spus-o: e un copil pedant, ca să nu spună nesuferit. N-am fost nici când nevoit să-mi forțez memoria, fiindcă poemele și câteva bucăți de proză clasică bună îmi rămâneau întipărite în minte după ce le reciteam de 3 sau 4 ori. Primul stilou pe care l-am avut l-am câștigat de la părintele diriginte, pentru că i-am recitat fără nicio poticnire cele 57 de strofe de 10 versuri din Vârtejul de Gaspar Núñez de Arce. Citeam la ore cu cartea deschisă pe genunchi și cu o asemenea nerușinare încât nepedepsirea mea părea cu putință numai prin complicitatea profesorilor. Singurul lucru pe care nu l-am obținut cu șmecheriile mele bine ticluite a fost acela de a fi scutit de slujba zilnică de la 7 dimineața. Pe lângă faptul că scriam prostii de ale mele, mai eram și solist la cor, desenam caricaturi glumețe, recitam poezii pe la festivități și mai făceam o groază de alte lucruri ne la locul lor în afara orelor, așa încât nimeni nu pricepea când mai învățam. Rațiunea era cât se poate de simplă. Nu învățam. În toiul unui asemenea dinamism deprisos, încă nu înțeleg de ce profesorii se ocupau atâta de mine, fără să se arate scandalizați de ortografia mea groasnică. Pe dos de cât făcea mama, care ascundea de tata unele dintre scrisorile mele ca să-l țină în viață și pe altele mi le dădea înapoi corectate și uneori cu felicitările ei pentru progresele făcute la gramatică și în folosirea judicioasă a cuvintelor. Dar după 2 ani nu s-a văzut nicio îmbunătățire. Astăzi, problema mea continuă să fie aceeași. N-am putut nici când înțelege de ce se acceptă litere mute sau 2 litere deosebite pentru același sunet și încă multe alte reguli inutile. Așa mi-am descoperit o vocație care n-avea să mă părăsească toată viața, plăcerea de a discuta cu elevi mai mari ca mine. Chiar și astăzi, când se adună tineri care mi-ar putea fi nepoți, trebuie să fac un efort ca să nu mă simt mai mic decât ei. M-am împrietenit astfel cu 2 colegi mai mari, care mai târziu mi-au fost tovarăși în momente cruciale ale vieții. Unul era Juan B. Fernandez, fiul unuia dintre cei 3 fondatori și proprietari ai ziarului El Heraldo din Barranquilla, unde mi-am făcut cele din tâi încercări gazetărești și unde el a căpătat primele noțiuni între ale jurnalisticii, ajungând în cele din urmă director general. Celălalt era Enrique Scopel, fiul unui fotograf cubanez celebru în oraș și el grafician. Însă gratitudinea mea față de el nu s-a datorat atât activităților noastre comune în presă, cât îndeletnicirii lui de a prelucra piei de animale sălbatice pe care le exporta pe jumătate de glob. Într-una din primele mele călătorii în străinătate, mi-a dăruit pielea unui caiman lung de 3 metri. Pielea asta costă o avere, mi-a spus fără dramatism, dar te sfătuiesc să n-o vinzi până nu simți că o să mor de foame. Mă întreb încă în ce măsură înțeleptul Kike Scopel știa că îmi dă un obiect purtător de noroc etern, căci în realitate ar fi trebuit să-l vând de multe ori în anii mei de foamete repetată. Totuși îl mai păstrez încă, plin de praf și aproape pietrificat, pentru că de când îl port în geamantan prin lumea întreagă, nu mi-a mai lipsit un ban pentru mâncare. Profesorii iezuiți, atât de severi la ore, erau diferiți în recreație când ne învățau ceea ce nu ne spuneau în clasă și se consolau cu ceea ce ar fi vrut de fapt să ne învețe. După cât era posibil să înțeleg la vârsta mea, cred că mi-amintesc că această diferență se observa prea vădit și ne ajuta mult. Părintele Luis Posada, un caciaco foarte tânăr și cu o mentalitate progresistă, care a lucrat ani în șir în domeniul sindical, avea o arhivă de fișe cu tot felul de note enciclopedice concentrate, mai cu seamă despre cărți și autori. Părintele Ignacio Saldívar era un basc de la munte pe care am continuat să-l văd la Cartagena până și în vremea bătrâneții sale tihnite la mănăstirea San Pedro Claver. Părintele Eduardo Núñez avea într-o fază foarte avansată o istorie monumentală a literaturii columbiene, despre a cărei soartă n-am aflat niciodată nimic. Bătrânul părinte Manuel Hidalgo, maestru de canto foarte în vârstă, detecta vocațiile din proprie inițiativă și își îngăduia incursiuni în lumea melodiilor păgâne care nu erau prevăzute în programe. Cu părintele Pies Chacon, directorul, am avut câteva discuții întâmplătoare și în urma lor mi-a rămas certitudinea că mă vedea ca pe un adult, nu numai datorită subiectelor care se iveau, ci și explicațiilor lui îndrăsnețe. A fost hotărător în viața mea pentru a-mi lămuri concepția despre cer și infern, pe care nu reușeam să o armonizez cu datele catehismului din cauza unor simple piedici geografice. Împotriva acestor dogme, directorul mi-a luat o piatră de pe suflet cu ideile sale îndrăsnețe. Cerul era, fără nicio complicație teologică, prezența lui Dumnezeu. Infernul, firește, era tocmai pe dos. Însă în două rânduri mi-a mărturisit problema lui că oricum în infern era foc, dar nu reușea să și-l explice. Mai curând, grație acestor lecții din recreații decât orelor oficiale, am terminat anul cu pieptul blindat de medalii. Cea dintâi vacanță a mea la Sucre a început într-o duminică la 4 după amiaza, pe cheiul împodobit cu ghirlande și baloane colorate și în piața devenită bazar de Crăciun. N-am călcat bine pe uscat că o fată frumoasă foc, blondă și plină de o spontaneitate copleșitoare, mi s-a agățat de gât și m-a sufocat cu sărutări. Era sora mea, Carmen Rosa, fata tatălui meu dinaintea căsătoriei, care venise să petreacă un timp cu familia ei necunoscută. A mai venit cu același prilej și alt fiu al tatălui meu, Abelardo, un croitor priceput care și-a instalat atelierul pe o latură a pieței mari și care mi-a fost maestru într-ale vieții pe vremea pubertății mele. Casa nouă și de curând mobilată avea un aer de sărbătoare și un frate nou, Jaime, născut în mai sub semnul benefic al gemenilor și pe deasupra la 6 luni. N-am știut până am ajuns acasă căci părinții păreau hotărâți să modereze nașterile anuale, dar mama s-a grăbit să-mi explice că bebelușul era un prinos adus Sfintei Rita pentru prosperitatea care intrase în casă. Părea întinerită și veselă și cânta mai mult ca oricând, iar tata plutea într-un aer de bună dispoziție, cu cabinetul arhiplin și farmacia bine aprovizionată, mai ales duminicile când veneau pacienții de la poalele munților vecini. Nu știu dacă a aflat vreodată că afluența aceea se datora într-adevăr faimei lui de mare tămăduitor, deși oamenii de la țară nu i-o atribuiau virtuților homeopatice ale bulgărașilor lui de zahăr și apelor miraculoase, ci iscusinței sale de vrăjitor. Sucre îmi apărea mai frumos decât mi-l aminteam și datorită tradiției conform căreia, la sărbătorile de Crăciun, târgul se împărțea în cele două mari cartiere ale sale, Sulia la sud și Congoveo la nord. În afară de alte întreceri mai puțin importante, se ținea un concurs de care alegorice care reprezentau în turniruri artistice rivalitatea istorică a cartierelor. În noaptea de ajun, în sfârșit, locuitorii se adunau în piața principală în toiul unor dispute aprinse, iar publicul hotăra care din cele două cartiere era învingătorul anului. Carmen Rosa a contribuit de la venirea ei la o nouă strălucire a Crăciunului. Era modernă și cochetă și a ajuns regina balurilor cu o suită de pretendenți zgomotoși. Mama, atât de geloasă cu fetele ei, nu era și cu ea, din potrivă îi ușura idilele care au introdus o notă insolită în casă. A fost o legătură de complicitate cum n-a avut-o niciodată cu propriile fete. La rândul lui, Abelardo și-a organizat viața în alt mod, într-un atelier care consta dintr-o singură încăpere împărțită de un paravan. În calitate de croitor, i-a mers bine, dar nu chiar atât de bine cum i-a mers cu neastâmpărul de armăsar, căci petrecea mai multă vreme bine acompaniat în pat în spatele paravanului decât singur și plictisit la mașina de cusut. În vacanța aceea, tatei i s-a năzărit ciudata idee de a mă pregăti pentru afaceri. Pentru orice eventualitate m-a prevenit. Mai întâi m-a învățat cum să încasez la domiciliu datoriile făcute la farmacie. Într-o zi m-a trimis să încasez mai multe de la Laora, un bordel fără prejudecăți din împrejurimi. Am intrat pe ușa întredeschisă a unei camere ce dădea în stradă și am văzut-o pe una dintre femeile casei făcându-și siesta într-un pat de campanie, desculță și într-un combinezon ce nu reușea să-i acopere coapsele. Înainte de a apuca să-i vorbesc, s-a așezat în capul oaselor, m-a privit adormită și m-a întrebat ce pofteam. I-am spus că aduceam un mesaj de la tata pentru Don Eligio Molina, proprietarul. Dar în loc să mă îndrume să-l găsesc, mi-a poruncit să intru și să pun drugul la ușă și mi-a făcut cu arătătorul un semn care mi-a spus totul. Vino aici!